Слава Ісусу Христу! Я не знаю, але мені здається, що я взагалі від вас не від'їжджав. От так швидко, просто швидко біжить час. І зараз я хотів би послужити в одному напрямку, в досить важливому, в темі, яка вкрай важлива, я вважаю, на сьогоднішній день для кожного християнина. Для того, щоб було зручно нам десь фіксувати все це, ми скористаємося презентацією, і вам буде висвітлено просто основні пункти цієї теми. Це для того, щоб ви могли краще запам'ятати, бо сьогодні кажуть, що візуально інформація сприймається набагато краще. Наша тема – роздоріжжя в духовному зростанні, або хто такий духовний. Роздоріжжя в духовному зростанні, або хто такий духовний. Я не раз чую, як люди заявляють, позиціонують себе, що я духовний, я духовна людина. Навіть церква інколи якась говорить, що ми духовні, ти не духовні, а ми духовні. Мене завжди цікавить, на основі от яких критеріїв люди оцінюють свій стандарт духовний. І наше питання сьогодні на основі Божого Слова розібратися в питаннях, а все ж, хто ж такий духовний? Хто ж такий духовний? Наш буде базовий текст, і він не новий, а доволі знайомий. Це текст Післання апостола Павла до Коринтян, третій розділ, перше Післання апостола Павла до Коринтян, третій розділ, перший вірш. І у вас висвітлено українською, а я прочитаю ближчою до вас мовою. І я не можу говорити з вами, браття, як з духовними, но як з плотськими, як з младенцями во Христі. Це доволі несподівана заява. Знаєте, чому несподівана? В контексті того, що говорив апостол Павел про коринтянську церкву, що вона не має недостачі ні в якому даруванні. Ви пам'ятаєте про це? Минулого літа нам довелося з моєю дружиною побувати в Коринті, і ми попросили гіда, щоб він нас провів слідами апостола Павла. Це вражаюча була екскурсія, і коли ти там знаходишся, ти просто уява твоя змінюється на багато речей. І гід повторював нам ще раз і ще раз, що місто Коринт, яке стояло на перехресті морських шляхів і взагалі на перехресті торгових шляхів, це було доволі розбещене місто, надзвичайно розбещене місто. Там були страшні гріхи, і для церкви в Коринті був конкретний виклик. Я згадував Україну, що сьогодні в нас дуже важка ситуація. І для української церкви це конкретний виклик. Для церкви в Харкові це конкретний виклик по наших ситуаціях сьогодні. І гід продовжував нам розповідати, що апостол Павло відважився ось в цій цитаделі зла виголосити свій гімн любові, який записаний в Післанні до Коринтян, першому Післанні в 13 розділі. Навіть він показував, де це відбувалося, не знаю, чи так було, чи ні. Але Коринтянська церква вирізнялася великим таким сузір'ям дарунків, які від Бога. І тут раптом, браття, я не міг до вас говорити, як до духовних. Хто, як не ця церква, яка стояла в опозиції для викликів того часу, мала бути духовною церквою? Заява апостола Павла. Я не міг говорити, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. А тепер до вас запитання, дорогі брати і сестри. До вас можна задавати запитання? Так? Дякую. До вас запитання. Скажіть, будь ласка, от в Біблії слово «духовний», ну, духовна людина, що стосується духовний, багато разів зустрічається, брати і сестри, як ви думаєте? От в Біблії таке слово, воно багато разів зустрічається? Як ви думаєте? Так хтось каже «небагато», хтось каже «багато», слово «духовний» зустрічається. Ну, більшість – «небагато». Це ж слово духовний. Добре, давайте ми звернемося до інформації про вживання терміну духовний. Інформація про вживання терміну духовний. І так, слово дух в Біблії зустрічається 629 разів, в залежності від перекладу. Слово дух, слово дух. Слово дух святий приблизно 100 разів, в залежності від перекладу. Дух Божий 42 рази. Слово з основою духовн, це не обов'язково духовна людина, це може бути духовні пісні, зустрічається 25 разів у всій Біблії. Скільки ж зустрічається слово духовне у всій Біблії, яке стосується людини? приблизно, ну давайте я вам допоможу, в залежності від перекладів, 6-8 разів. 6-8 разів, а тепер запитання, чому? Чому? Чому це слово зустрічається тільки 6-8 разів? Я хочу вам дати відповідь. Ви можете з нею погодитися. Думаю, що погодитися. Бога найменше цікавить назва. Найменше цікавить назва. Бога цікавить суть духовної людини, чесноти духовної людини, складові духовної людини, характеристика духовної людини. Бога менш за все цікавить назва. Бога цікавить якості духовної людини. А от за якості, за чесноти дуже багато в Святому Письмі говориться, висвітлюється. Я навіть не берусь підводити цю статистику, я її достеменно не зможу подати. І так ми рухаємося далі. Перші кроки для того, щоб людина стала духовною. Перші кроки, щоб людина стала духовною. Перше, що потрібно, неможливо цей крок обминути. Не зможе людина стати духовною, і перший крок – це покаяння. Він розпочинається з покаяння. Це дозвіл, своєрідний дозвіл працювати Богу у вашому помешканні, духовному помешканні. Це так само, коли ми просто даємо дозвіл, щоб робили внутрішній ремонт десь, в якійсь кімнаті. Це наш дозвіл. Це офіційна заява. І саме покаяння означає не просто якісь емоції, це внутрішнє рішення з зовнішнім актом прояву. Внутрішнє рішення з зовнішнім актом прояву. Найперше, це не емоції. Емоції – це результат, може бути, покаяння. Тобто, дорога церква, ми не можемо орієнтуватися, людина плакала чи не плакала. Є різні люди, за різним темпераментом, складом різним. І через це по-різному люди реагують. Але саме основне, що має бути в покаянні, ключове в покаянні, це рішення, внутрішнє рішення, а зовнішній акт прояву, на притчі про блудного сина, там яскраво це видно, коли він не просто прийняв рішення, а встав і почав рухатися в сторону батька. Що ми отримуємо від Бога під час покаяння? Що ми отримуємо загалом при спасінні? Що ми отримуємо? Перше, ми отримуємо прощення. Ми отримуємо прощення, далі ми отримуємо оправдання. Це може бути синхронний і, скоріше всього, він синхронний процес. Я просто розділяю, щоб нам з'ясувати. І як результат ми отримуємо статус дитини Божої. Статус дитини Божої. І так, подивіться, прощення, оправдання. Ну, хто спостерігає за цією картинкою, кому трошки незручно тут на сцені, ви можете просто слухати. І так, прощення, оправдання – це не тотожні поняття, це не рівні поняття, це не одне і те саме. Хто із вас працює чи навчався десь в напрямку юридичної практики взагалі, в юрисдикції, ви розумієте, що ці поняття, вони не є тотожні. Що таке прощення? Прощення – це коли людину звільнили від наслідків скоєного. Людина щось зробила, але її звільнили від наслідків скоєного. А от оправдання трішки інше. Це коли якимось чином помилково заарештували людину. Заарештували. Вона могла бути під слідством, навіть могла вже відбувати реальне покарання. Потім з'ясувалося, що ця людина невинна, знайшли справжнього злочинця. І по-різному відбувається в різних країнах, але суть одна і та сама, коли прокурор проголошує вердикт оправдання. Він говорить цей вердикт, що така-то особа вважається, яка ніколи не звершувала даного злочину. Це не просто вона зробила, її покрили. Анульовується чистий листок. Мені до кінця важко пояснити, в який статус Бог нас підняв. Одне я розумію. Я коли отримав це слово від Бога, це вже пройшли роки. Я зрозумів, що ми, люди, українці, більше пам'ятаємо, ніж Господь за гріхи інших. І пробачити не можу. От стоїть переді мною, мучаюся, і не можу пробачити. А Господь пробачив. Ви можете назвати відстань в кілометрах між Сходом і Заходом? Ні, не України, а загалом. Це відстань, на яку Він віддалив наші беззаконня. Так говорить Святе Письмо. Її немає. Її абсолютно немає. Там показано, образно показано, кинув за хребет. Це немає такої відстані взагалі. Ми просто оправдані, коли ми прийшли до Бога. І в результаті, що ми отримуємо? Статус Божої дитини. Отут якраз також йде дискусія. Дитина Божа, не дитина. Дитина, знаєте, з позиції чого, коли я зараз чую, як говорять, оцінюють стосовно дитини Божої чи ні, що беруть за основу? За основу беруть закон. Виконав, не виконав. А ще точніше, щоб в нашому контексті, льзя, не льзя. Те льзя, не льзя. Більше я зробив льзя, значить, мабуть, я спасуся. Якщо не льзя зробив, там більше не льзя зробив. От льзя, не льзя, отут баланс. Там більше люди, експерти по-своєму оцінюють. От вони ж не враховують мотивації, навіть судові представники, або, скажімо, слідство досудове йде, там слідчому важливо з'ясувати мотивацію. Ну що, що побудило це зробити? У нас без проблем це вирішується так. А, раз зробив, все, винен. Правда, в нас мотивація враховується, коли стосується своїх родичів і дітей. Тоді мотивація враховується. Так я це не про вас кажу, я це про українців. Ви зрозуміли, так? Ось. І через це в Бога трошки по-іншому. В 2011 році Господь проговорив мені: «Синок, я тебе поставив на це служіння, щоб ти народу мому говорив, що спасіння тільки в Ісусі Христі. Тільки, крапка, тільки в Ісусі Христі». Для мене, коли оця шарпанина відбувається, хто б не був, які ранги і пагони не були, коли ця шарпанина відбувається на законі, будеш закон дотримуватись, спасешся, не будеш до закону дотримуватися, не спасешся, це приниження жертви Христа. От реально приниження жертви Христа. Практика, історія Ізраїля показала, що ніхто не міг спастися законом. Ви думаєте, що закон кудись зараз зникає? Що Бог взяв і забрав закон? Бо в нас є церкви, деякі такі цікавенькі церкви, які думають, що віра з них розпочалася. То вони кажуть, що ваша церква законнічська, а наша? Кажу, а ваша яка? У нас нет закону. Кажу, тому у вас беззаконня. Ну якщо немає закону, то беззаконня. Закон нікуди не дівся. В нього його функція змінилася. Раніше він відкривав сутність людини, яка вона недосконала, який Бог досконалий, яка людина недосконала. Все. Коли прийшло спасіння, закон сьогодні вам, мені, відкриває те, що Бог хоче очистити в нас, як в дітях своїх. Ви ж маєте дітей? Вони ж мають якості, як позитивні, так негативні. Так ви ж хочете їм допомогти, щоб вони стали все ж таки, звільнилися більше від негативних якостей. Ви працюєте, це бесіди виховні різні, виховний процес. Так само Господь. А закон є інструментом, який вказує на те, вказує, що в нас неправильно. Через то, якщо щось сталося, як це ваш той базар тут називається? Барабашово. Я правильно сказав? От на цьому Барабашово, на цьому базарі, десь ви не стрималися. Ну, я такий абстрактний приклад, я не кажу, що так було. Не стрималися і дали здачі для цієї тітки, ну, такої трошки зубатої тітки, яка вам там виказала щось не так. А ви дали здачі. І тут ви відійшли 2 метри, і ви відчули, що з вас щось вискочило, не те, що мало би бути. А ще віруючий там здалека стоїть за того прилавку і так головою похитав. От тут попався я. І думаю, як це все діло зашпаклювати. І думаю, потім я підходжу вже, брат, ти нічого не подумай, та тітка, ти знаєш, і починаю оправдуватися. Все це дитячий садок веселка. Правда? Це все дитинство. Навпаки, сестри дорогенькі, браття, коли так сталося, прямо серед того базару станьте і подякуйте Бога, що Бог відкрив, що у вас ще є. Бо якщо її немає, воно звідти не випригне. І подякуйте, що Бог відкрив. Не розчаровуйтесь, а подякуйте, що Бог відкрив, що є ще над чим працювати. Бо деякі християни думають, що вони вже в небесах і вже абсолютно нічого там немає. А особливо, даруйте, старше покоління дуже люблю. І мої друзі знають, що я дуже люблю старше покоління. Але окремі люди, от старші, дивляться на молодь і не знаю, чи ти спасешся, чи ні. А знаєте, чому вони так кажуть? Вони мірують себе, свої вчинки і оці молодіжні вчинки. забуваючи, ну да, вони виконують Слово Боже, забуваючи заднє, рухаючись вперед, тобто своє забуваючи, те, що було раніше, забуваючи, і вони рухаються. І виходить так, що в нього вже цього нема, чому з віком пропало. А в молоді, о, не знаю. Брати і сестри, я не дерзаю, а просто настою. Цю практику ми маємо в ім'я Ісуса Христа відкинути. Бо нігде в Писанні я не знаходжу, щоб хтось із віруючих п'ятидесятників України мав право або є дозвіл на такі документи визначати, хто спасений, хто не спасений. Найдіть мені в Писанні. Найдіть. Я таких людей запитую, ти що, в лабораторії якісь працюєш? В тебе що, документи є по возрожденню? Визначати, хто возрожджений, хто не возрожджений. Ви даруйте, що я так ревно про це говорю, але це антибіблійна практика. Навпаки, Писання каже, якщо навіть і щось є, в мене якась підозра, залиш. Це не моя справа. Він розбереться, щоб висмикуючи когось, я не повисмикував те, що потрібно. Ви мене розумієте, брати і сестри? Чисто, а тепер статус дитини Божої. У нас тест зараз буде. Я взагалі в навчанні очолюю відділ освіти. Ну, вони всі вчителі такі, дай їм тести відразу, так? Але в нас тест буде такий, ви нічого писати не будете, ви таки просто скажете. І в нас дехто знає цей тест. Цей тест отрезвляє. Ну, багатьох людей. Тому що ми зараз проведемо цей тест, і ми визначимо, чи ви діти Божі. Ну, не переживайте, боляче не буде, буде все добре. Але просто, послухайте мене, послухайте. Зараз не в голос. Не в голос, а про себе. Щоб визначити, чи я дитина Божа, чи ні, спробуйте сказати не в голос про себе. Я не дитина Божа. Ви б глянули на себе зі сторони? От ви затихли, дивитесь на мене, як на спокусника, ну, взагалі, в цьому питанні. І знаєте, що ж ви відчуваєте? Чого ж ви не признаєтеся? Ви ж відчуваєте, що всередині вам один голос каже, ні, це неправда, такого бути не може, я не можу це сказати, було таке. А ви знаєте, що це за голос? Це Дух Божий свідкує Духу нашому, що ми є діти Божі. Я вас хочу привітати, діти Божі. Коли буде дуже важко, не обов'язково мене згадати, а згадайте цей тест. Зразу все стає на свої місця. А знаєте, чому я такий впевнений? А я задавав це питання одному чоловіку, який, ну, вважав, що в нього віра сама правильна, батьки саме правильні віри, діди саме правильні віри. Я йому задав цей тест. І цю пропозицію дав, він отако руки склав, отак руки склав, і каже, я не дитина Божа, і що далі? А знаєте, чому він так сказав? Бо він не дитина Божа. А ви ж то не можете це сказати. А йому легко, в нього немає цього голосу. Ось в чому різниця. Простенький, нескладний тест. Добре, ми рухаємося далі. Ми трішечки от на цьому зупинилися. Статус дитини Божої. Так, що ми отримуємо від Бога прощення, оправдання і статус дитини Божої. Далі ілюстрація. Ну, ілюстрація – це яке серденько було до покаяння і яке серденько після покаяння. От серденько до покаяння серденько. Оце, бачите, яке? Є в Харкові таких будиночки? Є, так? Да? І багато, ну, ви не признаваєтеся. Бачите, дах, який дах, вікна які. Це, я зрозумів. Це означає без Бога життя. Сюди хто завгодно може зайти. І що завгодно там залишити може. Отак само в нашому серденьку до покаяння. А це тепер після покаяння. Всі захотіли такий будиночок мати. Я зрозумів, що всі захотіли будиночок такий мати, але, друзі, це так після покаяння. Це так після покаяння в нашому серденьку. Все гарненько, травичка прибрана, все чистесенько, все. Людина змінилася. Що сталося? Людина стала людиною. Дорогі брати і сестри, п'ятидесятники, я ваш брат, і я хочу вам сказати, в нас є одна помилка п'ятидесятників. Ми пропускаємо одну сходинку в духовному зростанні. Вона називається сходинка людяності. Людяності. Перше, Бог робить з людини, яка в цьому світі грішника. От та хатина, що я показував. Найперше, знаєте, кого Бог робить? Людину. Не якогось інопланетянина, такого духовний ні з ким не говорить, до нього на пожежну драбину і не можна дістатися, в нього така своя уявна духовність. Ви зауважте, якщо ви з людиною порозмовляєте, вам взагалі неприємно розмовляти. Що ви не сказали, ви не так сказали. Ви собі відчуваєте комплекс неповноцінності просто, коли ви говорите з такою людиною. Це не є духовна людина. Це горда. Горда людина, яка в оправі, духовній оправі. Вона вдягнула духовну одежу, духовну оправу. Це гордець духовний. Духовна людина, з нею приємно завжди спілкуватися. Вона може докорити. Якщо Господь дасть слово, вона може, сама від себе зазвичай це не робить, але вона завжди розкаже, як вийти з цієї ситуації, і ви окрилені просто йдете. Тепер ще одна така важлива тематика – святий і духовний, відмінність. Святий і духовний. Є відмінність, це знову ж таки не тотожні слова. Святий і духовний. Скажіть, я говорю зрозуміло, ви мене розумієте, так? Добре, якщо щось буде незрозуміло, ви скажіть, ми повернемося. І так, святий і духовний. Святий і духовний. Відмінність. Дивіться, яка проблема з словом святий. В нас, в протестантів, або в п'ятидесятників, не буду наш контекст все-таки висвітлювати, в нас прийшло вкраплення, прийшло до нас, отак, вкраплення православної догматики. В нас дуже часто визначається слово святий з точки зору православної догматики. Православна догматика говорить, що святий – це абсолютно досконалий і канонізований церквою. Через те, коли я навіть запитую люди, хто святий, всі сидять, мовчать і думають відразу про якихось угодників. Таких людей, над людей. Визначення святого – це відділений для особливого користування. Відділений для особливого користування. А тепер – духовний. А духовний – це трішечки інше. От як я це назвав? Святий – це статус, а духовний – це рівень цьому статусу. Я все поясню. Воно може зараз звучить так не зовсім. Це статус людини, а духовний – це те, що вона має робити в цьому статусі. Давайте проведемо аналогії. Дивіться, я приведу такий приклад. Хірургічний ніж і дезінфікування. Дезінфікування. Хірургічний ніж. От давайте такий приклад приведемо, може він абстрактний, але ми його приведемо. От у вас є ніж, залізний ніж, повністю з ручкою залізною річкою, і дуже хороший метал. І він, цей ніж називається кухонний ніж. Ви хліб ріжете, ковбасу ріжете, все, що потрібно кухонним ножом виріжете. І ви вирішили цього ножа зробити скальпель, хірургічний скальпель. Бо метал хороший. Що потрібно? Не просто взяти і скальпель зробити. Його треба обточити спеціально, правда? Загострити спеціально. І він змінює навіть форму. І не тільки форму він змінює. Він змінює ще призначення. Призначення. Розумієте? Призначення він вже змінює. Вже це не хірургічний ніж, це скальпель. У мене питання, чи можна ним хліб врізати? Чому? Можна. Чому ж не можна? Він гострий, він ще гостріший, краще вріже хліб. Але він для цього призначений? Ні. От мене запитують, а от чоловік згрішив, зробив те. Я кажу, він зробив це, але він для цього не призначений. Тепер, що означає, що зробили з ножа скальпеля? Змінили призначення, ми його відділили для особливого користування. Так само, коли ми прийшли до Бога, Бог нас відділив для особливого користування. Його слово – це святий, тобто відділений для особливого користування. Чи може бути святий досконалим? Якщо святий досконалий, то один текст в Біблії неправильний. Святий хай освячується ще. Як він досконалий, куди освячуватися ще? Розумієте? Але він відділений. Тепер подивіться в Новому Заповіті, скільки до церков є просто претензій таких. Слова строго, докору, а вони називаються святими. Ті ж коринтяни, вони називаються святими. В чому річ? Вони відділені. Але тепер скальпель, він відділений, хірургічний. А це достатньо, щоб хірург ним користувався? Чи ні? Чи недостатньо? Ні. Що потрібно? Дезінфікувати. Раз тільки в життю? Кожен раз. От дезінфекція – це духовний зріст, якщо взяти так. Очищення. Бо якщо цього очищення не буде, то максимум, що будуть робити цим скальпелем, це бінта якось відріжуть. Операції ніхто робити не буде. Чисте, дивіться, ми відділені, ми святі стали, а тепер в цьому статусі нам треба зростати, оце, що це рівень цьому статусі, тобто очищення. Хай освячується ще. Освячення – оце процес духовному зростанні. І ще один приклад. Це, ще один приклад – це статус школяра і рівні навчання. Статус школяра і рівні навчання. Ну, в мене випускник зараз, середній син нас, Артем, він випускник в 11 класі. І в нас є в церкві діти, які в першому класі чи в другому класі. Як вони відрізняються з моїм сином? Що спільне, що відмінне? Спільне, що і в 10-му, і в 11-му класі, і в 1-му – це учень, правда? Школяр, учень, однаково. А відмінність – рівні навчання, правда? Отак само. Святий – це те, що спільне. А духовний – це наша відмінність. Ми можемо ми всі святі, але відрізнятися ми можемо рівнем нашим, духовним. Не дуже складно, сестрички. Це зрозуміло. Ми можемо йти далі. І так йдемо далі. Тепер ми перейшли до одного важливого пункту. Пам'ятаєте, на самому початку там було висвітлено такі дві дороги, от роздоріжжя в духовному зростанні, залізниця так в одну сторону пішла і в другу. Так є два напрямки. Є невірний напрямок духовної людини і вірний напрямок. І так, невірне представлення духовної людини. Перше, новонавернений є духовним. Запам'ятайте, незалежно хто покаявся, чи це президент покаявся, чи сторож покаявся, вони є немовлята в Христі Ісусі. Незалежно від здібності, є люди публічні. От він там, директор школи, покаявся, він вміє говорити, до педколективу звертається. І вважається, що все, цей чоловік вже духовний. А ще коли покається, намагається відразу там, знаєте, проявляти якісь справи, вони ще не підкріплені практикою особистою. Це ще крик, оцей дитячий крик. Ми то його чуємо, щоб ми не сплутали дитячий крик з духовним зростанням. Бо одна помилка, яку ми зробили в 90-х, це коли ми публічних людей, які покаялися, особливо таких, знаєте, з якихось значимих людей, ми відразу їх на сцену, їм мікрофона в руки, їм не мікрофона треба, а молитовну підтримку, а не мікрофона. Бо вони ще не спроможні тримати духовну атаку. Ось в чому річ. Чи це невірне поняття, представлення, невірне представлення духовної людини, що новонавернена є духовним. Наступний пункт – не вважайте мене єретиком. Але я все рівно скажу про цей пункт. Хто говорить мовами або має духовні дари, що це вже духовна людина. В Коринті говорили мовами, мали духовні дари, недостачі не мали. А Павло каже, ви немовлята в Христі Ісусі. Чому? Тому що є різниця між плодом і даром. Дар – це не наше. А я чую зараз, іншими мовами заговорив, сам себе заспокоїв. Це саме велике заблудження. А, значить, все добре зі мною, бо іншими мовами заговорив. Ми мотивуємо в нашому контексті, щоб наша молодь отримала хрещення в Дух Святий, щоб ми говорили іншими мовами. Це потужня Божа підтримка. Ми говоримо собі і Богом, ми назідаємо себе. Ми не підтримуємо, що на кафедру став чоловік і без вияснення мов говорив іншими мовами. Тому що він буде себе назідати. Тобто при всіх включив себе на зарядку духовну. Всі дивляться, як він духовно назідається. Воно просто неетично. Чисто Павло давав рекомендації в цьому питанні. Але це величезне благословення. Духовні дари. Але по цьому визначати, якщо я маю вже мови, що я вже духовний, не зовсім приходиться. Хоча духовна людина завжди має духовні дари. Але не кожен, хто має духовні дари, він вже духовний. Тобто відповідного рівня. Далі ми йдемо. О, це тема. STEM. Тема і STEM. Має відповідний зовнішній вигляд. Я хочу відразу сказати, друзі, знову ж таки, що ви мене зрозуміли правильно. Я вважаю, що зовнішній вигляд сигналізує про внутрішній духовний стан. Я навіть кажу пасторам, що якщо різко змінився зовнішній вигляд, це означає, що внутрішній стан змінився людини. І треба працювати з внутрішнім станом, з внутрішнім світом людини. Але це не може бути однозначне визначення, що це духовна людина. Скажу так, не кожний, хто має зовнішній вигляд, є духовний, але кожен духовний має правильний зовнішній вигляд. Ви згідні зі мною? Тому по зовнішньому вигляду не можна ще визначити, чи людина духовна, чи ні. Але вона завжди має правильний. Який правильний зовнішній вигляд? Правильний зовнішній вигляд – це не аскети. Закутався, замотався так, взяв та, і що воно не, що люди стороняться. Люди дивляться, ну щось неадекватний чоловік. Це не є правильний духовний вигляд. Це демонстрація духовної гордості і духовного заблудження. Правильний духовний вигляд – це коли я вдягаюся відповідно до зросту, відповідно до сезону, відповідно до віку, відповідно смаку, не подаючи чогось і не зваблюючи протилежну стать, так, щоб зі мною можна було гарно спілкуватися. Правильний зовнішній вигляд. Сама природа нас вчить. Просто сама природа. І ми просто дивимося, да, зараз змінюється, якась мода змінюється. Ми ж сьогодні не ходимо в балахонах таких, ми ж не ходимо, як в часи Ісуса Христа. Ну і є інші культури, де по-іншому там одягаються, але в них, але правильний вигляд – це той, який вас робить комфортними в суспільстві і біля вас комфортно. Рухаємося далі. І це особливе смирення. Є таке особливе смирення, яке граничить з безініціативністю. От така безхребетність. Я нічого не знаю. Я смиряюся. Вся проблема в тому, що ці слова «смиряюся», там «кроткий», «лагідний», ми його вживаємо, а значення? Яке значення? От слово «смиріння». Як от знати, чи людина смиряється, наприклад, там в сім'ї смиряється, чи діти смиряються, чи там дружина смиряється. Вона каже, я смиряюся перед своїм чоловіком. Чоловік каже, я смиряюся перед Христом. А як дізнатися? А є визначення цього слова. Це підпорядкувати свою волю іншому, при цьому служити Богу. Приклад – Йосип. Йосип підпорядкував свою волю. Коли це було? Дивіться, в домі батька кому підпорядкував волю? Батькові. Його взяли купці медіамські, купцям. В домі Патіфара – Патіфару. В тюрмі коли був? Начальнику тюрми. Коли став другий після фараона – Цапнаф-Паніаф. Ім'я таке було, пам'ятаєте? Кому підпорядкував? Для фараона, а служив для Бога. Оце смиріння, це приклад смиріння. Бачите, як воно різниця? Це не то, що я такий, от такий зігнутий весь час, безініціативний, а як треба, то викажу так за трьох. Ні-ні-ні, це не смиріння, це лжесмиріння. Оце таке лжесмиріння буває, і видає людина дуже себе за духовну таку. Що не запитай, не знаю. Ще один варіант – відокремлення вибраних. Оце так само варіант. Брати, сестри дорогі, ми живемо в останній час. Де будуть потаємні кімнати? Де будуть казати, там Христос, на тій квартирі. Отам зібралися, купка зібралася, вже все, молитви, вже якісь пророцтва пішли, вже все, вже хтось приїхав. І так, все, там діє Бог. А в церкві, ні, в церкві, де то відступили, сухо, все. Ісус сказав, не йдіть туди. Я сповідую. Наш Бог є в кожному квадратному міліметрі Харкова. Зараз, коли я говорю з вами, зараз тут так само, як я, реальніший за мене, присутній Бог святий. Правда, я можу не реагувати на це? Мені один молодий чоловік сказав, а в Кабаку теж Бог присутній? Да. О, оченятка засвітились, кажу, почекай, не світись передчасно. Там Бог присутній, для того, щоб кожен грішник мав можливість спастись. Але не для твоєї розваги туди. Бо присутність Божа в Кабаку може боляче відобразитись на твоєму обличчі. Ви мене зрозуміли? Ну, було доступно для молодої людини. Часто відокремленість вибраних – це тих людей, які відділились, це не є духовність. Це заблудження є, а не духовність. Тепер наявні здібності, друзі. Знову ж таки, раз здібна людина, все, духовний чоловік, Божий чоловік, дають можливість, зелене світло. Хочу сказати, що в історії церкви найбільше проблем принесли здібні люди. Не всі здібні люди, але ті проблеми, які принесені серйозні, це були здібними людьми. Чисто це не показник, що людина здібна. Це не значить, що всіх здібних треба підозрювати. Ні. Але це не означає, що якщо здібна людина, все. Добре, я поспішаю, бо в нас час трошки, в мене особливо лімітований час, бо ще є бажання побути, я у вас на Харківщині дуже рідко буваю, і можливості небагато є, щоб більше побути, щоб ще відвідати один збір Божих людей. Характеристика духовного. От несподівано, да? Мало видно плоті. Я ні на що не натякаю, послухайте, це не за плоть тілесну. Хоча, друзі, не комплексуйте. Хто б яким не був би, не комплексуйте. Полукавий до кожного підходить і б'є. Каже, ти високий, ти низький, ти худий, ти повний, ти лисий. От я кажу, всі лисі, укріпіться. В нас є перевага перед чубастими цими. А чому? Встав рано, лице помив і разом голову. І без цих фенів, без цього всього... Но я хочу підбадьорити вас. Друзі, подивіться на себе по-іншому. Щоб... Не подивіться на свої недоліки, подивіться, що ви діти царя царів. Ось на що подивіться. Але мова йде, мало видно плоті, за книгу пророка Єзекілія. Пам'ятаєте, там був потік з-під правого боку храму. І пам'ятаєте, як пророка повів муж Божий в цей потік? Там спочатку була яка глибина? По кісточки. Чуть-чуть зайти, так? По кісточки, потім по коліна, потім по пояс, а потім вже потрібно було пливти. Оце така шикарна ілюстрація про духовну людину. Коли людина кається, вона заходить не зразу в потік з головою. Ні, вона заходить в потік Божий по кісточки. Тобто основа її вже в Божому потоці. Її життя вже в Божому потоці. Але ще багато плоті видно, тіла багато видно. І ще і не те, і те, і все. То не так сказали, не подивилися. Пастири, дорогі, служителі, будь ласка, брати і сестри, що давно в церкві, не переживайте, це нормальний процес. Не в цьому трагедія. Трагедія, якщо людина зупинилась і не рухається далі. А те, що вона так себе веде на початках, так буде, і ви не переінакшите. Саме трагедія, коли штучно робити духовного. Він ще такий, а з нього, так, з дитини нашої, просто дорослого робити. О, в цьому трагедія. Далі. По коліна. Коли дітей я запитаю, дітки, ви зі мною? Дітки, ви тут? Тут зі... От, коли я дітей запитую, коли ви по коліна в воду заходите, що вам там добре робити? Дядько знає, да? Знає дядько. Бризгатися. От бризгатися по коліна, коли заходить. Це ж так само рівень духовний. Ще тіла багато видно. От я чую. Це не ваші церкви. Виходить брат за кафедру і починає проповідувати, і вся церква знає, що це адрес одного брата. І той брат знає, той брат готовиться. Контратака. Сидить на коліно Біблію, листає, пальці закладає туди. Виходить і вперед. Пішла. Знаєте, що таке? Це два брати бризгаються. Що це трагедія якась велика? Ні, просто він на такому рівні духовному. Не потрібно робити якоїсь драми, трагедії. Трагедія, коли він роками залишається на цьому рівні, тоді да, потрібно рухатися в цьому напрямку. По пояс найбільше на цьому рівні зупиняються християни. Це зона такого балансу, комфорту. Вже 50 на 50. І так, і вашим, і нашим. Отак. Оце найбільше, це дуже велика спокуса. Що Бог каже, далі йди. Зайди в такий потік, щоб ти міг пливти, повністю був в потоці Божому, міг пливти, але зауважте, голова завжди буде видно. І руки час від часу. Не треба кричати, я зробив, я оце зробив, я це. Раз, зробив і руку сховав. Зробив і руку сховав. Вловлюйте мою думку? Але голова завжди зверху, бо є деякі цікаві, зараз, мабуть, їх нема, колись раніше були. От старші браття пам'ятають. Такий духовний, нічого не знає. Каже, не вийду на... Поки дух не скаже, не вийду на вулицю. їсти, сідати, дух має сказати. Знаєте, хто це такі? Це утопленники. Да, в нього голова вже не працює. Все, він втопився в потопці цьому. Ну, ви вдаруйте, я просто ілюстративно розказую про деякі речі конкретні, які можуть бути. Другий пункт. Цілеспрямованість. Браття, сестри, оце наш мінус. Вибачте, що я, може, прямо так говорю. Но в багатьох віруючих людях немає цілі. Яка ціль? Я вам скажу, яка? Хоч у порога дома Божого бути. Я їм завжди кажу, ти хоч визначся, з якої сторони. Бо у порога дві сторони є. Це низька, це не наша ціль. Наша ціль, Павло каже, стремлюсь к цілі, к почесті що? Вишнього звання во Христі Ісусі. Там звання будуть. Звання во Христі Ісусі. А що це означає? Тут я маю пройти так, як наш Микола Островський. Не знаю, дядько був такий поганий, але сказав слова добрі. Може, десь плагіат. Щоб не було мучительно больно за безцільно прожиті роки. Це наш земляк, сказав Микола Островський. Ну, слова гарні сказав. Не знаю, чи сам так жив. Думаю, що ні. Але, щоб не було мучительно больно. Ось, ціль. Слухайте, ви розумієте, яка проблема без цілі? В Ілічовську стоїть корабель, грузиться, чи в Одесі грузиться. Капітан не знає, куди пливти. Це нонсенс. Знаєте, що означає? Він не знає, скільки брати провізії. Він не знає, скільки топлива брати. Він не знає. Отак, ну, посидів, там походив. Ну, на око, давай, візьмемо так, там, візьмемо те на око. Взяли, загрузились, вийшли. Вийшли Босфор, Гібралтар, вийшли в Атлантику, Карибський басейн, дуже важкий для плавання. І посеред Атлантики затонули. Все закінчилося, вся провізія, все закінчилося. Буль-буль там і затонули. Є другий варіант. Другий корабель грузиться, капітан вже думає, ну, точно, почув, що той затонув, то я все буду вже брати. І грузить. І не вийшов з Ілічовська, затонув в порту. Перегрузив. Ви знаєте, скільки в церкві тоне людей? Тоне людей. Спочатку, коли вони не працюють, я не про вас, вони починають бути експертами. Всіх, як, що, до чого, а чому? Все бере, те, там такий каша, такий мес зробився. І от людина така, от вона така напакована, повна, перегруз. Чому? Цілі немає. Коли є ціль, ти знаєш, що тобі потрібно брати, де вчитися потрібно, які семінари відвідувати. Є ціль конкретна. Ви розумієте мене? Духовна людина завжди цілеспрямована. Далі. Зріст відповідно часу. От цікава думка. Послухайте. Моїсей зробив рішення страдати разом з народом своїм, залишити єгипетський комфорт. Там справді був комфорт. Це потужна держава була свого часу. Комфорт був. І він залишає єгипетський комфорт. В скільки років? В 25? І не в 39, правда? А в скільки? Коли прийшов час. Зріз. Коли прийшов час, так писання каже, Моїсей це зробив. Друзі, деякі речі, не штурмуйте віруючих людей, вони зроблять відповідно часу. Головне, щоб він рухався. Є передчасні речі, я знаю, що часом спонукують. Я в деталях зараз не йду, тому що ми обмежені часом. Але є дуже багато таких спонукань, коли спонукують, давай, роби, навантажили, і він здався. Чому? Це не його час був. Він це штучно зробив. Якби Мойсей зробив 25 років, не виключено, що він втік від Еафора. Бо він би не зрозумів цю пустелю. Він заскучав би просто за їжею Єгипта. Ось чому має бути відповідний період часу. І Господь це розуміє. Буває молодь. В 18-20 років відправляють в місію ще гірше сестер в Африку. Я нічого особисто не маю, але в мене є ряд запитань. Та місія, яка відправляє, яку вона тримає відповідальність, чи в неї є хоч номер Міжнародного Червоного Хреста, якщо в заручники візьмуть когось. А частіше буває таке, оце, Господь поможе, так, Господь. Господь знає, ти знаєш? А ти, господін, знаєш в м'якому кріслі? Ви мене вловлюєте мою думку? Ми ще друзі? є відповідно час для молоді, час вчитися. А як Христос прийде? А я приклад привожу. Пам'ятаєте, за того пана, який пішов і рабам своїм залишив, що робити? От він вертається в 2 часа ночі. От пан вертається. Раби всі сплять. Не на роботі, а всі сплять. Пан буде ображатися чи ні? Ні, вони... це час для сну. Все нормально. А він 2 часа ночі вертається, вони картошку жарять. Як в армії. Ну, мужчини мене зрозуміли. Вночі. Що він їм скаже? Що? Каже, добре робити? Наганяє дасть такого. Ви що? А в день що ви будете робити? На полі спати? То для кожного часу є відведена можливість. Зміна мислення. Ми говорили вчора дуже багато про зміну мислення. Я хочу вас підтримати в цьому. Хочу підтримати в тому, що ваше мислення справді змінилося. Воно достатньо вже для спасіння, зміна вашого мислення. Може, десь недостатньо в когось. Може, для того, щоб там зрушити якусь справу. Треба ще змінюватись. Цей процес має бути весь час, і Слово Боже закликає. Але я вас хочу на цьому наразі підтримати і продемонструвати зміну мислення. Скоро Пасха, але ми просвяткували Різдво. От пригадуйте Різдво, так? От згадайте зараз всі, згадайте от Різдво. Зібрання пригадайте, зараз Різдвяне тут в вашій церкві. І як ви себе вели і що ви думали? От я не вірю, що ви сиділи і думали отак. Так, от би зараз, скоріш, ну скоріш, так, Якович, скоріш закінчуйте все, бо додому треба, додому там на столі бутилка стоїть, стопки стоять, закуска стоїть. Друзі прийдуть, трясеться, прямо руки трясуться. Ніхто із вас так не думав, ніхто. За випивку ніхто не думав. А скажіть, коли в світі хтось був, про що думали? Так про це ж саме і думали. Це ж привід був, Різдво, це ж привід був. Знаєте, про що я сказав зараз? Ваше мислення змінилося. Це зміна мислення. Ви вже навіть не зауважуєте, що ваше мислення, дорогеньке, змінилося. Воно не таке, як сусідів тут, людей, які не знають Бога. І за це завжди ви дякуєте Богу. Але є на дорозі духовного зростання постійно зміна в тому, в тому, в тому. Я бачу, за собою спостерігаю, як в мене змінюється зараз мислення. Зараз. Я зараз себе ламаю над деякими речами. Бо воно вже таке от те старе. От я думав, що воно от так, а виявляється, це просто культурний контекст. Він не має нічого спільного з писанням. Але це мислення має змінюватися тільки в рамках Святого Письма. Не в рамках особистої теології, повторюю. Бо я собі склав теологію, попридумував і сказав, що мені нічого не треба, я сам все знаю, мене Дух Святий вчить. Я нікого десь... не буду вчитися. Ви продивіться, в оригіналі, в Слові Божому говориться, що Ісус вчився в Бога і в людей. В оригіналі написано, і в українському перекладі написано, що Ісус, коли зростав, Він вчився в Бога і в людей. Мені не треба, мене Дух Святий вчить. От я люблю побесідувати з цими учениками такими. Я кажу, слухай, а що тебе за тиждень навчив Дух Святий? І починається це катання таке. О, брат, знаєш таке, що не передати. Кажу, добре здоров'ячко. Це я би вийшов за кафедру і сказав, браття, мене так, таке в мене є, що не передати. Добре навчання. Ви б дуже зраділи такому навчанню. Кажу, братику, сестричко, частіше братики, не обманюй ні себе, ні когось. Апостоли спочатку були учні. Ісус був вчитель, і апостоли вчили. І наставляли іншим передати. Крапка. От цьому. Зміна мислення. І в цьому напрямку. Залежність від Бога. А правда легше співати? Пусть даже не стане та вєць в загоні, і виноград не дасть плода. А хороша пісня, правда? Все равно я буду славить Господа Христа. І все так гарненько, по нотках, там ля мінор, чи там які. Да? Але. Але. Коли я попадаю в цей цейтнот, а недавно Україна попала, і пісня каже, от вєсті задрожала внутрішність моя. Це вістка прийшла. Мало того, що вістка прийшла, то на відміну від нас Авакум втратив все. Я не знаю, чи він попав на окуповану територію, чи куди, я не знаю. Но він втратив все. Він каже, ну і тогда я буду. Що? Славити Господа. Оце позиція духовної людини. Оце лакмусовий папірець, який відрізняє духовно від недуховного. Це не є трагедія, коли людина злякалась, розгубилася. Ні, але це сигналізує про те, що треба рухатися в духовному зростанні. Залежність від Бога. І тоді, коли я це пройшов, Бог мене скріпив, я співаю ці слова зовсім по-іншому. Знаєте, від мене сприймаються вони зовсім по-іншому. Ви ж розумієте, коли теоретично людина щось говорить, а коли людина говорить, побита вже життям, вона знає ціну кожного дня. Практично. Постійність. Дуже маленька деталь, а дуже важливо. Постійність. Постоянство. Це признак духовної людини. В чому має бути постійність? Види постійності. Постійність в молитві, постійність в добрій справі, постійність в аналізі себе. Вникай в себе і в учення, і займайся цим. От в другого вникнути легше. І можна постійно займатися. Навіть хочеться постійно займатися. А от в себе і в учення. Але це постійність. От хто має там співпрацівників чи людей навіть, ну, хто має якесь виробництво чи якусь свою справу. І ці люди дуже знають, як важливо постійний працівник, постійний. А не по морях, по волнах, нинче здесь, а завтра там. І все, туди, сюди, то сьогодні так, то вже Бог... А саме цікаве, все під откровення. Бог це мені відкрив, Бог це відкрив. Він такий блуждаючий, а підкреслює це, що йому це все Господь відкрив. Якби Господь так діяв, то в нас би не все світу не було, ні землі, ні нас з вами. Ага, Господь це почав робити. А, давай друге зроблю. А, давай третє зроблю. Ні, він конкретно, постійно. Він по сьогоднішній день постійний. Вчора, сьогодні і повіки, який Бог? Той самий, постійний Бог. Ось признак постійності. Переоцінка цінностей. Ще два маленькі штриха, і робимо підсумок, і молимося. Переоцінка цінностей. Пам'ятаєте, як Бог сказав, щоб євреї обібрали єгиптян? Ну, взяли в єгиптян речі. Скажіть, що євреї брали? Ложки дерев'яні, каструльки? Вони знали, що брати, правда? Вони взяли золото, і він їх помів не на Барабашово, і не в Чернівецький базар, і не на Хмельницький, і не на 7-й кілометр. В Одесу. А знаєте, коли він їх повів? Пустелю. Там нема базара, там нема торговлі. А це, я вам скажу, випробування для наших братів-сестер-євреїв. Було серйозне. Це переоцінка цінностей була. Що таке переоцінка цінностей? Заблудження є. Переоцінка цінностей, все. Фотографії попалили, посуду кришталеву побили, вже сидить. Очі здорові, духовний. Глупота це все. Це не переоцінка цінності. Тут в серці в тебе нічого не змінилося, тільки бунт з'явився. Бунт тільки з'явився. Більш нічого. З цього дня в тебе весь світ в темних, в чорно-білих фарбах. Переоцінка цінності – це коли твоя зміна до того, що ти маєш. Апостол Павло мав солідний диплом. Школа Гамаліїла на той час. Потужний диплом. Знаєте, що він сказав? Раді Ісуса. Я вважаю це за сміття. Це мені не варто. Що Ісус взяв, це і в сміття викинув? Ні, Ісус повернув назад. І вживав апостола Павла в написанні більшої частини Нового заповіту. Бо це для Павла було нічого не значуще. Павло, а Бог каже, я використовую все в нічого не значуще. Незалежно, скільки воно вартує, як воно стає для мене нічого не значуще, Бог починає ним розпоряджатися, і ви отримуєте величезну насолоду бути розпорядником цього. Але ваше відношення зовсім вже інше. Раніше, друг, мрія, машина, на парковку приїхав, два рази двері закриває. Ну, перший раз, щоб закрити, другий раз, щоб звернули увагу. Це... А потім вже спокійне. Просто людина вже спокійна. Це все, як він же розуміє, що це все як комплектація. Ви розумієте, друзі, що це? Переоцінка цінностей. І ще очевидний плід. Друзі, ми можемо багато про що говорити. Про духовну людину. Але якщо немає очевидного плоду. Очевидний плід. Які плоди бувають? Плід покаяння, плід служіння, плід духа, плід праведності, плід уст. Це плоди, які в Біблії є. От плід уст. Я вам говорив, поговорив з людиною і жити хочеться. Це плід уст. Підбадьорився, а то поговорив з духовним в лапках, і жити вже не хочеться. все пропало. Плід уст, плід праведності, плід духа, плід служіння, плід покаяння. Плід правди. Реально за людиною, а то виходить, говорити говори, а реально ні кола, ні двора, нічого немає. Навіть в такому житті, друзі, я не засуджую. Ми просто відверто розмовляємо. І краще правильно все дегнестувати. Але до кого з цією темою говорить Дух Божий? Впродовж цього часу. Ми просто реагуємо так. От. Це наше життя. Часом ми, знаєте, і посміхнемося, бо це наше таке життя. Але насправді це серйозні речі. І так, давайте зробимо висновок. Бачите, дві дороги. Знову дві дороги. Одна дорога от пішла сюди, пішла, а друга пішла сюди. Я цю картинку так знайшов, вона мені сподобалася. Залізниця. А тепер з одної сторони, неправдиве розуміння, неправильне, фальшиве, духовно, що це новонавернений, що це той, хто інші мови дари, тільки зовнішній вигляд, фальшиве смиріння, відокремленість, здібність як показник. А тепер друга дорога. Друга дорога. Бачите, друга дорога є. Це мало видно плоті. Це цілеспрямованість. Це зріст в часі. Це мислення, зміна мислення. Це залежність від Бога. Це постійність. Це переоцінка цінностей. І це очевидний плід. І я хочу кинути нам всім виклик. Де ми є? Де ми є? Перед молитвою я говорю, нас на Тернопільщині, мені батьки розповідали, за радянських часів войовничого атеїзму, один служака, районний якийсь там партієць, хотів вислужитися, послав бригаду людей до віруючої сім'ї, багатодітної, служителя. Вони на хуторі жили, а хата була така під соломою, щоб розібрати дах, просто нашкодити. Брат пішов на роботу, сестра залишилася, дружина залишилася з дітками, дітки частина в школу пішли, маленькі осталися, ці приїхали, негідники, і давай розбирати дах. Вона там бідкалась, ну що зробить жінка? Він на обід повернувся, але вона вирішила готувати їсти, там була така літня пристроєчка, там біля сарайчика вона готувала для дітей їсти. Чоловік приїхав, злякався, думав, що згоріла хата, але ближче, коли вже прибув, він зрозумів суть. Мовчки походив, подивився, нічого не обурювався, запитав жінку, чи вона приготувала їжу. Він каже, да, приготувала. Каже, став на стіл, будемо годувати робочих також. Жінка дуже злякалася, вона думала, що вже з головою щось чоловіка, ну проблема якась. Але все ж таки поставила. Я не знаю, як він їх вмовив, вони мовчки сиділи. Щось своє взяли, щось там сьорбали, якийсь суп сьорбали. В кінці бригадир їхній зітхнув, каже, може і получу, але, хазяїн, в тебе є свіжа солома? Каже, є. До вечора була новий дах був. Свіжої соломи. Вони зробили її. У мене запитання, чи був цей брат духовний? Я коли чую такі випадки, я завжди кажу, Боже, поможи. Поможи для мене. Поможи, Господь, для нас. Встанемо для молитви.